Akkor jött. Kapolom a királyt, hidd el, én ezt a mamáikat, jó? Tövet is figyelek be, vagy? Hát ez egy jó prefet. Nem tudom, hogy még nyitva van a kapu, ha nincsen. Akkor? Akkor mi a csoda lesz? Viszem hozzá egy ásra. Akkor majd megvársz engemet ott a magam, mert mindjárt. Mert még lehet, hogy otthon van. Még vagy is érve. Mert azt mondod, hogy legyek otthon mindenkor. Még azt mondod, hogy 14-kor legyek otthon. Hát jó van, de hogyha most hazaviszed, hogy lássasztal, mert minden még visz és ki volt, hogy próbáld bevinni a mamáját, amíg otthon vannak. Jó, ennek nem állt, ez olyan, hogy nem törik össze. Arra vigyázz én, mert az jobban törik. Jó? Én meg a többi tervezetben mindjárt pakolatban is jön, jó? Thank you.

Na már sok óta egész nap tudta vörösre égni. Volt olyan is. Csavarog. Új gazdát akar magának keresni. Nem öreg vagy te már? Öreg tica, nem? Elég jó. Nézd. Tetszik neki, hogy tolom. Tetszik neki, hogy tologatom. Ilyen fajta. Malac. Az. Most már a másik is, mind a kettőmnek. Jó, mi elbe a hangja, mint a malac. Ne hallod, hogy vertőlnek? Nyom, nyom.